mamimiss hanggang kailan ito matitiis. Kay bigla na tauhan, umalis ka agad nang wala man lang paalam. Pag nawala doon lang mamimiss hanggang kailan ito matitiis. Alam ko na sa umpisa, umasa ka pa sa aking mga pangakong nauwi lang sa wala. Nasayang lang ang iyong pagtsatsaga, wala kang napala at puro lang ako salita. Kaya pala romantiko.